Човешките косми. Осма лекция на младежки окултен клас. 11-та година. Държана от учителя на 20 ноември 1931 година. Изгрев. Тема имате ли? Не. Резюме? Не. Пишете върху тема. Разликата между динята и чесъна. Мислите ли, че произходът между динята и чесъна е един и същ? Какъв е животът на чесъна? Към кои спада той? Някой от вас, които сте проучвали въпроса? Тогава как ще развиете темата? Какво седи съществената разлика между чесъна и динята? Е, представете си, че един човек има характер на чесъна, а друг човек има характера на динята. Как ще обясните два такива характери? Представете си един човек, който постоянно все рита, сърди се. Той не мяза ли на чесън? А един благ човек мяза на диня. Следователно, един лош човек и един добър човек по какво се различават? Какво има в състава? Тогава, ако произходът на всички лоши хора е все от чесъна, всеки, който мине през чесновия лук, мяза вече на него. Тогава какво бихте съдили? Какви са били условията според закона на наследствеността, според който се явявал чесънът? В кой клас поставяте чесъна? Чесъна поставят в семейство лилие цветни. Какво съществено имат те? Имат луковица и числата 6 и 3 играят роля в цвета. Е, някой от вас проучете малко какво говори ботаниката за чесъна и динята. Не да философствате за чесъна. Ние от философия не се нуждаем за чесъна. Тогава пишете и друга тема. Разликата между философията и науката. Сега направете един разбор върху четирите главни пророци. Исаия, 66-та глава, Иеремия, 52-та глава, Езекиел, 48-та глава, Данаил, 12-та глава. За следващия път пишете върху това като тема, че после другите теми. Някога задавали ли сте се на себе си въпроса, кои са ония условия, при които човешкият характер се мени? Да вземем двама хора, които се различават по характер. Единият от тях кротък и смирен, а другият е енергичен и буен. Ако попитате един френолог, той ще ви каже, че причината у военния е тази, че главата отзад е по-широка. Това не е обяснение. Това е един факт, че хората с широки глави са гневливи и когато тилът е широк отзад, са пак буйни. Когато главата е тясна, хората са по-кротки. Тези, които са дългоглави. Кога човек се уморява? Да кажем, някой е ходил на разходка, не се е уморил, а друг се е уморил. Питам, ако един ходи само 1 километър, а друг ходи 50 километра, каква е разликата? Значи по-голяма енергия е изразходил. Усеща по-голяма умора. Разбира се, добрите хора в света имат друг произход. Добри и лоши хора не произлизат от един и същи вид. Отначало те се диференцирали. Има някоя вътрешна причина. Сега да допуснем, някой път човек се гневи на другите хора, но някой път той се гневи на себе си. Вземете човек, който казва, че се е отчаял и мисли да се самоубие. Среща голяма несрета в живота си. Някой военен, някой генерал, за да не попадне в плен, той ще се самоубие. Но интересно е, трябва едно знание, което да даде една посока на човека, нали? Често в света има един относителен морал или относителни съждения. Допуснете сега, нали хората обичат да заколват едно агне? Това не се счита за грях, за престъпление, нали? Но ако В заколи своето агне, това се счита в реда на нещата. Право има да го заколи. Но ако В заколи едно чуждо агне, Ч, това се счита повече за престъпление. И то престъплението не е, че той е заклал агнето, а го съдят, обвиняват го, могат и да го накажат, че той заклал чуждото агне. Сега по същия закон. Ако бъркаш в своя джоб и извадиш пари, това е в реда на нещата. Но ако бъркнеш в чужд джоб и извадиш пари, веднага ще те накажат. Сега отношението не е, че парите са взети, но защо в чуждия джоб бъркаш? Както не, че агнето е заклано, но защо чуждото агне е взето? Питам, какъв морал може да има в това? Моралът може да е в това. Ти нямаш право да убиваш или закаляш агнето. А дали е твое или чуждо, в това няма разлика. А сега хората казват, своето можеш да заколиш, но не и чуждото. А какво право има в това да заколиш своето агне? За пример, ако ще имаш интерес от някъде, ти ще му кажеш истината, но когато нямаш интерес, ти ще му кажеш лъжата. За пример, всеки един от вас би казал истината, ако го заставят да я каже. Биха заставили който и да е от вас, даже някой, който никога не е говорил истината, като му дадат 100 000 английски, той ще я каже. Ако ти можеш да го убедиш, че той може да стане богаташ, той ще ти каже истината. Обратното е, ако богатия човек знае, че той може да осиромашее, ако каже истината, той няма да я каже. Ще каже лъжата. В такъв случай хората нямат понятие какво нещо е истината. Днешните хора, като кажат «кажи истината», те разбират, ти нямаш право да колиш чуждото агне. До там са дошли. Истината, като е за твой интерес, ти можеш да я кажеш, но като е против, ти тургаш лъжата на място. Сега вие може да кажете, че вие правите едно изключение, но наблюдавали ли сте се себе си в живота си? Много пъти една черта има у човека. Някой път говори истината, някой път полъгва, те не са от лошите лъжи. За пример, питат някой ученик в клас, защо не дойде? Е, корем ме болеше. Него никакъв корем не го е боляло, а казва, корем ме болеше. Но работата е, защо човек не трябва да лъже? Или защо трябва да каже истината? В лъжата има едно качество, тя винаги руши. Всяка лъжа, каквато и да е тя, от какъвто и да е характер, тя все ще разруши нещо от човека. И ако един човек през целия си живот би лъгал, той ще се деформира с тези думи. Начините и методите, с които може да се служи човек, веднага ще го деформират и веднага ще бъдат против него. Сега забелязва се, у всички тия хора, които обичат да лъжат, те са крайно страхливи, чрезмерно страхливи. Сега то е едно съвпадение, страхливи са. Защото страхът е спътник на лъжата. Сега аз не говоря за неверни работи. Неверните работи проистичат от съвсем други причини. Когато човек не знае, много пъти той може да произнесе някои лъжливи работи, то не е лошо. Но кажете ми сега една лъжа по същество. Нали има закон «Не убивай»? За отмъщението някои казват «Убий го». Как го наричате това «Убий го»? Да допуснем, че вас ви викат за свидетел и дават ви една крупна сума да кажете, да свидетелствате. Той уби, аз го видях. Той уби човека. Кое е онова сега, което ви заставлява да кажете една лъжа? Все-таки трябва да се плати нещо. Може ли да се каже една лъжа, без да се плати нещо за нея? Детето обича да лъже, понеже ще го бият, ако каже истината. И за да се избави от закона, то веднага ще каже. Какво ще каже? Сега вие сте дошли до едно положение. Било е време, като деца сте говорили. Доста време са лъгали хората. И виждате цялата тази култура какво е произвела. Лъжата вътре в тази култура. Разбира се, ред елементи има, които лъжата е покрила. Но всякога лъжата прави човека крайно несамостоятелен. Най-първо, да говориш истината не значи да разправиш на хората всичко. Къде си ходил? Кой е най-разумният отговор? Колко отговора могат да се дадат на този въпрос? Срещнете някой и те пита, къде си ходил? Ако си крайно неразположен, какво ще отговориш? Или ще махнеш с ръка, или ще отминеш и няма да кажеш нищо. Колко отговора могат да се дадат? По работа. Отивам за хаджилък. Или къде отиваш? Отивам да си плащам дълговете. Представете си сега такъв случай. Учителят пита ученика. Кажи ми, знаеш ли си урока или не? Няма да те изпитвам, но кажи ми, знаеш ли си урока? Ако го знаеш, няма да те изпитвам. Ако не го знаеш, ще те изпитвам. Какво ще кажете? Да кажем, учителят разчита на вашата дума. Казва, ако си знаеш урока, няма да те изпитвам, ще ти пиша 6. А пък, ако не го знаеш, ще ти изпитам. Разбира се, някой от вас ще кажат, изпитай ме, защото не знаеш. Та съвременният морал, съвременните ваши мисли, трябва да ги подложите на една вътрешна критика. За пример, много пъти вие се считате онеправдани в живота. Така е. Не само вие сте онеправдани. Преведете ми един човек, който не е онеправдан. Няма нито един. Без разлика и добри, и лоши хора, все са неоправдани. Най-първо, вие не сте толкова висок, колкото трябва да сте висок. И не сте толкова широк, колкото трябва да сте. Краката ви не са толкова хармонични спрямо тялото, колкото трябва. А все имате един дефект. И главата ви не е толкова голяма, колкото трябва да е. Ръцете ви не са такива, очите ви не са. Мислите ли един човек, на когото главата му не е такава, каквато трябва да бъде, и на когото ръцете не са такива, каквито трябва да бъдат, и краката му, мислите ли, че този човек може да мисли правилно? Може, но каква ще бъде неговата мисъл? ще кажете как да не можете. Той е все същият закон, ако опнете една жица на някоя дъска и кажете на най-великия виртуоз «Изкарай една песен». То все ще бъде някоя песен, но каква песен ще бъде тя? После да ви наведа на другата мисъл научно. Един човек, на когото главата има много малко косми, какъв е неговият характер? Главата му се вижда, прозърта, много малко косми има. Нали сте виждали такива хора, които имат много косми на главата си, какъв е техният характер? Хора с голите глави са по-груби, по-опасни са те. Сега аз ще се послужа с една аналогия. Де има по-големи пороища, дето има гори или дето има голи върхове? Голи върхове. Косата е едно средство, което уравновесява мисълта. Сега аз говоря за косите на една нормална глава, когато има известно отношение между широчината и ръста. Защото има един ръст, на която трябва да се тури известна глава. Има известно геометрическо съотношение между главите и развитието. И когато се каже, че трябва да се развие човешкия характер, най-първо трябва да се поставят частите, които са в плана във вас. В ума ви може да седят някои идеи да организирате характер, но вие не можете да образувате характер, докато не знаете плана на вашето развитие на Земята, какъв трябва да бъде. За пример, вземете онези хора, които имат вълчести лица, и онези хора, които имат продълговати лица. Те по характер едни и същи ли са? Не са. От едно вълчесто лице ти не можеш да изискваш онова, което се изисква от продълговатото лице. Онези с вълчестите лица са пъргави, но не са за тежка работа. Те не обичат тежка работа. Но въобще дипломатът трябва да има вълчесто лице. Глава обла трябва да има. Ръцете му не трябва да са много малки тантурлясти. Тантурляст с изрядно благоутробие. Въобще дипломат човек е онзи, който всякога има засмяно лице, много учтив. Въобще хора с вълчести лица, има изключение от тях, те имат по-изящна обхода отвънка. Сега за следващия път. Нарисувайте един дипломат. Постарайте се малко да нарисувате такъв образ. Същественото е човек да изучава формите. Сега вие все боравите с уния готовите величини, които съществуват, с готовия капитал, който съществува в света. Сегашното знание няма почти никакво отношение към характера на човека. Например, ботаниката какво отношение има? Онзи ботаник може да има такова отношение. Полезните растения той ги използва. А пък уния отровните, вредните, той може да ги употреби за лекарство. Но какво отношение могат да му допринесат растенията за бъдеще при възпитанието? Изучавайте ботаниката в правата смисъл, както и в природата. Тя ще окаже върху вас известно влияние. А щом дойде сега, да кажем, може някой да се увлече в астрологията, после трябва да дойде тя. Астрологията е толкова далеч, тези небесни тела. Наблюдавали ли сте вие какви хора са астрономите? Кои са тези наблюдателните хора? Кои обичат звездите? Сега, разбира се, астрономията трябва да дойде после. Човек трябва да бъде готов за това. тя ще даде едно разширение, един простор на неговия ум и сърце за онова идейното. Друго яче човек. За сега астрономите приготовляват само данни върху Слънцето, върху вътрешните състояния на Слънцето, за отношението на звездите. Според сегашната астрономия, Слънцето е горящо тяло. В звездите почти никакъв органически живот не съществува. Следователно, имаме една Вселена, запалена само с огньове, която се върти из пространството и обикаля върху нашето Слънце. Земята е една планета. Да се намери една планета, която да не гори, дето огън не гори. И благодарение на това, че Земята не гори. Много слаба е температурата. Но въобще окултната наука твърди, че всичките светове са светове за много напреднали същества, които трябва да живеят тук на Земята, са тези от Земята, които след хиляди години ще бъдат кандидати да идат да живеят на Слънцето и да се върнат. Да казвам сега, трябва ви сега и на вас една наука, която да обобщи сегашните науки, да се ползвате от тях. Да допуснем сега, че вие изучавате сега физиономията. Докато вие изучавате хората, добре, но като почнат да изучават вас, вие изучавате хиромантията, докато изучавате чуждите ръце, но като почнат да изучават вашите ръце? Да, да в окултните науки най-първо човек трябва да започне от себе си, да изучава и себе си. Ако вие имахте едно огледало, което при всяко едно неразположение, което имате, отбелязва това, защото при известно състояние човешкото лице се удължава с няколко милиметра. При известно състояние човешкото лице се разширява, при други състояния то става обло. Или когато човек се учудва, какво става лицето му? Или когато се смее, какво става с лицето му? Удължава ли се при смеха лицето или се разширява? Разширява се. При страха свиване става. И ако се измери ръката на човека при страха, тя се стеснява. Ако премерите при страха вашата гуша, ще намерите разлика. Щом се махне страхът, веднага ще видите, че вашият врат и той ще се измени. Та казвам, сегашното лице е образувано от ред безбройни променения. Всеки ден лицето ви се мени. Постоянно се мени. За пример, дойде някое песимистическо чувство. А, Б, това е песимизъм. Вземете какво означава отвореното око С. Учудване. Учудване, но всякога, когато очите са отворени, показва, че този човек е роден при по-малко светлина и вследствие на това очите са по-отворени, за да възприеме повече светлина. Но често тия големите очи показват известна страхливост. Отворените очи показват страх. Когато човек се оплаши, той отвори очите си. Понеже той иска да схване всичко, за да разреши въпроса. Онзи, който не се страхува, на него очите не са тъй отворени. С1. Но това са ред наблюдения. Това не е една систематическа наука, понеже има доста изключения. Изключенията зависят от факта, от приспособлението. Много пъти човек се въздържа. Например, у него са личните чувства или тщеславието. Да не покаже, че той е страхлив, той реагира върху това чувство. Сега аз бих желал да ми кажете какъв човек се крие под тия косми 1 и 2. Научно, каква е разликата между тия две глави? Двата характери. Какъв е единият характер и какъв е другият характер? Кой бихте избрали сега? Представете си, че бихте гласували за един професор в университета. Да кажем, че имате право като студент да гласувате. А това са двата професори. За кого от тях ще гласувате? За къдревия. За този. 1. Нямам нищо против, но този с къдревата глава винаги ще закъснява, понеже ще му вземе доста време да се къдри. Сега защо за къдревия ще гласувате? На какво основание? В дадения случай вие трябва да знаете формата на нещата. Тия къдревите косми какво означават? Този човек с къдревите косми, той е много припрян човек, своенравен, упорит. Живели ли сте вие с човек с къдреви косми? Но зависи общата форма да е хармонична, защото зависи и от главата. На каква глава е къдравината на космите? Има една къдравина, която тъй прави впечатление. Та тъй по космите ще гласувате. Допуснете, че тия двамата са банкери. Вие трябва да си вложите парите в банката. При кого от тях ще си вложите парите? Къдравият, като поет, може да напише нещо хубаво до някъде, ако е поетична натура. Но ако двамата са банкери, най-първо ще гледате, защото в космите се показва характерът на човека. Вие сами върху себе си можете да правите изследвания. Вземете един косъм и прекарайте пръста си по него и вижте гладък ли е или не. Ако космите са гладки, то е един добър признак, но ако се гърчат космите, не са равномерни, като ги попипате, не са изпредени добре, хубаво. Нали като вземете една прежда, вие пипате гладка ли е? Ако е гладка, вие казвате, че е добре изпредена, ако не е гладка, казвате, че не е добре изпредена. Коя прежда е хубава? Която е хубаво изпредена. Тогава и за космите е същото. Ако са добре изпредени космите, добре е. Ако косъмът не е добре изпреден, онзи, който ги е прел, не е майстор, пък ако космите са добре изпредени, който ги е прел, е майстор. Добре, сега това става в природата. Вие може да направите косата си в една година къдрева. Негрите имат много къдреви косми. Къдравината от какво проистича? От ума, от мислите или от чувствата? Това е известно съчетание. При известни мисли те могат да образуват къдрева коса. Те си имат свой психологически и физиологически произход. Къдравите косми показват не че упоритост и своенравие, но показват преобладающее влияние на чувствата. И всякога човек ще произхожда от едно гледище. Какво говори сърцето? Той най-първо ще слуша какво казва сърцето, после ума си ще слуша. Пък ако са гладки космите, той по-напред слуша ума си, после чувствата си. Това са два типа. Те не са лоши. И двамата са добри хора. И двамата са отлични. Аз и на двамата, ако имах пари, бих вложил половината от парите си в банката на едногого и половината в другия. Но всичките пари не бих вложил само в едногого, защото тия двама души, тъй както са устроени космите им, те не са дотам хора дълновидни, те са честни, но не познават външния живот. И може да се случи някак си да стане една криза, че да изгубят парите си. Пък ако си по-умен, задръж парите в себе си, защото по-добър банкер от самия тебе няма. И ако внесеш пари, внеси 2/3, пък 1/3 остави в себе си. Това е най-доброто. Та казвам, когато космите почнат да се бръчкат и когато нектите и те почнат да се бръчкат, когато се къдрави косите е хубаво, но когато се къдравят ногтите, тогава знаете ли какво ще стане? И тогава, ако вземете главата на тези хора, които са с къдрави косми, не всичките косми са къдрави. Нали у някои хора космите вървят първо гладко, а после стават къдрави, долу като се спуснат, те стават къдрави. За пример, къдравите косми при едно балчесто лице ще дадат един характер, а къдравите косми при друго лице, при продълговато лице, ще дадат друг характер. Гладките косми при едно валчесто лице ще дадат един характер, а при продълговато лице ще дадат друг характер. Та за всяка глава друго лице. Това е мода. Разбирате ли, и природата си има своя мода. И според кой какви косми иска, такива косми му дава природата. Те не са много промените. Значи, за човешките косми седят човешките чувства. И онези хора, които имат обилно косми, имат повече косми, по-голямо изобилие на живот има в чувствата. Наследили са повече жизнена енергия. Затова е необходимо човек да държи космите си в изправно положение. Да държиш космите си в изправно положение, колко пъти трябва да си миеш главата в седмицата или в месеца? Кой от вас практикува всяка седмица да си мие главата? И какво влияние упражнява това? Кой от вас се мие на месеца веднъж? Но кой от вас практикува това на месеца веднъж да си мие космите? Да се квасят космите, главата, това е добре. Но да се мият космите с много сапун, това не е хубаво. Измивайте главата си с чиста вода. Такава балканска вода. Чиста е добре. Не зная с много сапун, всякога не е хубаво. Понеже сапунът сам по себе си съдържа много мазнини. Според вас, колко пъти човек трябва да си мие главата? Нямате опитност. Има някои от вас, които имат установени навици на миене. Миенето на главата трябва да произведе известна промяна в характера на човека, не само да му е приятно. Защото мнозина, след като се измият главата, се простудяват и вследствие на това не се мият често. На първо място, човек трябва да има предвид онази хигиена на своите мисли, онази хигиена на своите чувства. От космите си той трябва да следи какво е състоянието на неговия ум. Защото всякога, щом има известна дисхармония в мисълта и в чувствата на човека, веднага тази дисхармония се явява и в космите му. И затова е необходимо по някой път да имате един гребен, с който по един механически начин да регулирате своята мисъл. 10 пъти на ден проресвайте си космите. Носете своя гребен със себе си. И като седите, чешайте косите си тъй гладко наредени по главата си. Нали сега това правят дамите, само че гребените им не са толкова прави? трябва да имате специфични гребени за чесане. Като седиш, да се вчеше хубаво косите. Десетина пъти най-първо трябва да мине хубаво гребенът. Тогава ще направим един малък опит за една седмица. По 10 пъти на ден да се чешете косата на ден. Тъй почти през час да се чешете косата. И ще видите през седмицата какво ще бъде състоянието ви. Колко души от вас бихте направили опита? Но редовно, 10 пъти през деня ще направите опита. Не да се забравите, но съзнателно 10 пъти през деня да се чешете косата. За сестрите е доста трудно 10 пъти да се чешат на ден. Коси, плитки. Не така, само по главата да мине гребенът. Плитката може да не се разплита. Сутрин, като станете да се вчешете хубаво, и вечер, преди да се легнете, като се лягате, пак да се вчешете косата и тогава да се легнете. Да направите един опит да видим какво влияние оказват космите, като вървят тъй гладко по главата. И даже онези от вас, на които главите страдат, ако човек концентрира силно мисълта си към главата, за една година ще израснат дълго космите му. Орехаването на космите се дължи на едно вътрешно неспокойствие. Или аз казвам, когато в човешкият организъм почне да отсъства влагата, веднага тя ще се отразява. Космите в човешкия организъм оредеят същата роля, каквато играят растенията върху почвата на земята. Растенията са помпи, които държат водата близо. И там, дето няма растения, дървета, там няма влага. Водата потъва много дълбоко. Та те със своя организъм държат водата по-близо до повърхността. И човешките косми играят същата роля. И те държат влагата на човешкия организъм. Или ако нямате гребен, може някой от вас тъй с пръстите си да прекарате през косите си. По-хубав гребен от това няма. Учителят с пръстите си прекарва през косите си няколко пъти. Ако някой от вас нямате гребен, може и така. Само пък, ако сте разтревожени, тогава изведете си гребена, понеже гребенът не е разтревожен. Щом сте разтревожени, вашите пръсти нищо не могат да ви предадат. Тогава извадете си гребена и прекарайте веднъж, два пъти, три пъти през косите си. И щом се турят космите в паралелно състояние, тогава вече магнетизмът и електричеството почват да действат, функционират правилно. По този начин може да се въздейства. Коя глава е по-хубава? Да падат косите от едната и другата страна. Даже аз бих препоръчал да имате в джоба си вместо кърпа, в горния си джоб, да си носите едно гребенче. Тези модните кърпички, които сега носите в джеба си, са турени само за украшение. Аз харесвам този, който сега носи кърпичка в джеба си. Той контролира устата си. Човек трябва да има кърпа, за да спре устата си, да не говори много с нея, да я изтрива, пък онзи, който е нервен, да носи един гребен. Човек трябва да има два джоба. Ако речеш да кажеш нещо лошо, извади си кърпата, изчисти си устата. Пък ако умът ти е малко тревожен, ще извадиш гребена си и ще си вчешеш косата гладко. Ще считате всичко това тъй естествено и ако някой ви види, ще бъдете толкова откровен да кажете: «Ще извиниш, аз имам обичай да си вчествам малко косата». Та ще бъдете толкова откровени да кажете самата истина. Представете си един оратор, ще излезе пред публика и ще си вчеше косата. Това не е прилично пред публиката да се чеше косата. Сега самият човек е един автор. Ти пред себе си, една голяма публика, излизаш пред огледалото и хубаво е, не е лошо. Най-първото нещо, дръжте космите си в изправност. Когато имате условия, онези, които искате да се самовъзпитате, това са от малките работи. Но малките работи често принасят голяма полза. Сега мнозина от вас, аз виждам, сте завършили науките си, но от тези упражнения ще се ползвате. Сега колко души от вас, дигнете си ръцете, бихте се чесали по 10 пъти на ден? Но тъй разчитам на вас. Хубаво, пък ще ви дадем по едно бомбонче. От днес ще почнете упражнението. Осма школна лекция на младежки окултен клас, 11-та година, държана от учителя на 20 ноември 1931 година. Изгрев.